Tehát 6 óránként 11 méter mozgása van a víznek. Igen, így van. Eszméletlen. Igen, hát előfordul néha, hogy amikor valaki hosszú útról megérkezik valahova, és nem méri fel kellőképpen, nem tájékozódik az árapályról, volt már ilyen eset, hogy kikötötte a hajót a mólóhoz, majd elment, és mire visszajött, addigra a hajót lógott a móló oldalán. Tehát ilyen is előfordul. Hát nem tudom, hogy mondjuk így szóval, hogy ez az Atlanti-óceán átkelés, ez most el fog indulni vasárnap, és jövő vasárnap, és mondjuk így az időjárás például mennyire fog, tehát ez a november végi időjárás mennyire fogja a ti munkátokat segíteni, vagy nehezíteni az Atlanti-óceánon? Tehát a mostani időjárás mennyire kedvez nektek, ami lesz? Hát azért november 25 a rajt, mert addigra vonulnak el a trópusi ciklonok az Atlanti-óceánnak a térségében, tehát zöldfoki szigetektől Karib-tengerig szoktak járni a hurikánok. És innentől már nagyon kicsi a valószínűségű, tehát gyakorlatilag megszűnik, és átveszi a területet a passzát szél, amelyik egy viszonylag kiegyensúlyozott észak-keleti irányultságú szél, ami azért nem minden esetben kellemes, tehát én pontosan a Kanári-szigeteknél masszív, erős, 8-as passzát szélben is vitorláztam néhány napot, ami azért már túl van a kellemes passzát szélen. Tehát körülbelül a 3-as és a 8-as között ingadozik ez a szél. Ezek a szél, ez jól tudom, hogy ez olyan Beaufort-skálában vannak mérve ezek a... Hát igen, a vitorlázók értik ezt, tehát mi így szoktuk mondani, hogy 3-as, 3-as, 4-as, 5-ös, 6-os. Kilométer per órában mit jelent? Azt lehet sejteni? Hát itt a Beaufort-skála az nem kilométer per óra szerint miért került besorolásra, de ugye van ennek határa, hát mennyi a 8-as szél, az ugye 75 kilométer per óra körüli plusz-minusz. Ez már komoly vihar. Mi volt a legnagyobb, igen, amivel te vitorláztál? Nem tudom. Ugyanis mérhetetlen? Nem, mérhető, csak én nem tartok szélmérőt a hajón. Ezzel? Ezt sokan kritizálnak emiatt. Én fölöslegesnek tartom, legalábbis magam részére, a szélmérőt. Ha fúj, akkor fúj. Mert így van, tehát a hullámtól és a széltől a hajón pontosan érzi, hogy mekkora vitorla kell, tehát én nem azt szerint cserélem a vitorlát, hogy ránézek a műszerre, hogy mekkora. Történt veled már katasztrófa, amikor baromira fújt a szél, baromira hullámzott a tenger, és kezelhetetlen volt a hajó? Hát vannak olyan szelek, amikor már nem lehet vitorlázni. Tehát ez az eset, amikor minden vitorla nagy, és menekülőre kell venni a figurát. Óceán közepén, bocsánjuk, ez előfordult az a helyzet, hogy minden vitorlát be kell vonnod, mert hogy egyszerűen olyan erős a szél? Persze. Illetve akkor mi történik? Mert ha csak úgy sodródsz, az nem tesz jót, ugye? Hát erre vannak vihartaktikák. Én mindig szeretek fönntartani vitorlát, még akkor is, hogyha az a vitorla például csak a hajó orrától, ugye egy orvitorláról beszélünk, az árbóc irányába középre ki van feszítve. Ami csak annyit jelent, hogy amikor mondjuk hátszelesen megy a hajó, akkor mindig lefújja az órát, és tudja tartani hátszelet, tehát nem fordul ki, és nem áll meg oldalt a szélen, mert a hajók általában így szeretnek megállni, csak nem lehet újra elindítani, csak vitorlával. Tehát... Előfordult veled az, hogy úgy érezted, hogy kész most itt a vége, és talán nincs tovább? Hála Istennek, ilyet még nem éreztem. Tehát féltem már több esetben, de olyat, hogy itt a vége, ilyet még nem. Van egy telefonunk, ezt megpróbáljuk még. Haló. Haló. És összejött, igen. Szervusztok, Galasz Lajos vagyok. Szervusz. Itt hallgatom a műsorotokat, és hallottam, hogy a Feri az előbb megemlítette a hajónk állapotát. Hát most kaptuk rövid hullámú rádión a hírt, hogy egy embert ki is kell rakni a rádiósunkat, mert nem vállalja tovább az utat. Ja. Tengeri betegség miatt. Uh-huh. Ez az a bizonyos tengeri betegség, amiről már egy párszor vagy egy szót ejtettünk az adás folytán. És akkor mi lesz veletek? Hogy tudtok tovább, vagy a versenyen hogy tudtok majd indulni? Hát a srác az valahogy hazajön, és hát információim szerint a maradék legénység folytatja tovább az utat, és elég feszített tempóba reméljük, hogy leérünk Las Palmasba. Erre most, ahogy számoljátok, minden esély megvan még? Ha nem jön közbe semmi, akkor csütörtök péntek magasságába számoljuk az érkezést. Hát akkor nem tudom, sok siker talán. Ennyit még lehet kívánni. Köszi. Szia. Köszi, ciao. Szóval akkor ez volt itt az Estefem 98.6-on a Hátszél, a Vitorlás magazinunk, benne a vendég Gály József volt, aki jövő vasárnap fog indulni az Atlanti óceán átkelésen. Farki, vannak még valami jövő heti híreink? Vagy elő ilyen beharangozóink? Igazából nincsenek. Egy apró hír jött még, hogy a Hollandiában van a Met, az a Marina Equipment Trade Show. Annyi baj legyen. Ahol a kereskedők megjelennek, illetve a gyártók megjelennek, és a kereskedők ott tartják meg a kapcsolatokat. És hát ott egy szép magyar siker született a Marina Jaksport Kft. A Silva Marine első számú disztribútora lett az idén, ami egy döbbenetesen jó eredmény, én azt hiszem egy ilyen kis ország részéről. Hát ennyi. Ez az értőfüleknek szólt ez a hír, mert én egy kukkot nem értettem belőle, de örülünk neki minden esetre. Szóval ez volt itt akkor a Vitorlás magazin, ahogy mondtam, Gály Józseffel, aki nem csak ő, mert Feri is jövő vasárnap indulnak az Atlanti óceán átkelésen, és akkor remélem, hogy utána majd felülve mindenféleképpen, de hát majd a József is fogunk találkozni, illetve egy adásban majd tudom majd beszélgetni erről a versenyről. Amit még el kell mondanom információt, az az, hogy a hitremény zsűrő lehet, hogy mindösszesen fél órát csúszik, mondjuk leesett a hólóházán már 20 cent, és ebből adódóan a srácok nem érnek ide. Pontosan 8-ra, tehát olyan 8:30-tól várható a hitremény zsűrő lett, addig zene. Minden szerdán 19 órától 1 órán keresztül Hátszél, az Estefem 98.6 Vitorlás magazinja Royal Ferivel és Farkival. Lesznek benne földkerülők, megkerülők, túlélők, átélők, cápauszony, cápaiszony, vizek, szelek, vitorlák és durva sztorik. Szóval minden, amit az árbóz és a tőkesúly között megtalálsz. Holnap délelőtt 11:40-kor Miki bemutatja az Estefem 98.6 vadonatúj honlapját. www.estefem.hu. Új képek, új életrajzok. Estefem Music, megújult fórum. Hírek, információk, vendég, a felelős szerkesztő. Holnap délelőtt 11:40-kor internethíradó Mikivel és az új Estefem honlappal. És az új Estefem honlappal. Az édes bokája a tűsarkú cipőben a rideg kövön. Olyan végtelen ez a folyosó, mint az élet. Szoba a legsarokban. Megkopott érzelmek a legkopottabb ajtó mögött. A csengőleket hangon berreg. Az ajtó kinyílik. Az ajtó bezárul. Mintha az operatőrről megfeledkeztek volna. És nacs, ahogy szokták mindig. Jéggel. Aztán... Az Angels. Minden pénteken este 8-tól. Az Estefemen. This This is the rock of Earth. And all we need to tell you is prepare for your earth. So, what about you? Thank you.

frequency clear. A hallgatókat, drága unokatestvérem, Párizsi Miklós. Hoztam egy CD-t. Te is hoztál CD-t? Kívánságomat fölhoztam Isten, a kocsiból. Kívánságot. Na, lesz zenénk is. Aki aki bénázik. Aki bénázik. Az nem más, mint a Mátyás. Igen. Mátyás a DJ. Mátyás a DJ, ma este. Robi, köszönjük szépen. Halló, halló, halló, várj. És a hallgató. Hallgató, rögtön. Halló. Hello, mi a téma? Mi a téma? Mit szeretnél? Hát valami jót, valami nagyon szubcsit. Nagyon szubcsit? Szubcsit. Szubcsit? Jó van. Hát akkor a ciki dumák lesznek a témák, jó? Ha már így, ha már így belecsaptál a lecsóba a szubcsival. Oké? Okay? Lecsó. Azt nem szeretem. Aha. Hány éves vagy és milyen a... Adjál magadról egy személy leírást, hogy vizualizáljunk. Figyelem, rajzszenet elő. Fiú vagy vagy lány? A fantomkép. Fiú. Fiú. Hány éves vagy? Hát 5. Vagy 6. 5 és fél. 5 és fél éves fiú vagy? Igen. Na, én ezt nem hiszem. Ne, próbálj meg, milyen szép fikció ez? Hogy nézel ki? Mesélj magadról. Hát? Víz fejed van? Nem. Hidrokefál vagy? Párizsi lábaid vannak, ilyen... Olyan vagy, mint a Rubens festményeken, azok a kis puttók, a kis csingilingi, ahogy játszik a húsos kis szombjaik között, és az a göndör haj, amely sejteti a majdani felnőttkori dús fanszörzetet, az még csak a fejükön tenyészik? Ájjáj. Na, hát akkor puszázlak. Na jó. Szubcsi volt a rendomizni. Szevasz. Szevasztok. Szevasz, szia. Ez a témánk ma. Ez itt a Hitremény Zsűrölet Babi Mami magazinja. Azért Babi Mami, mert nem lehet kimondani ezt, hogy Baba Mama magazin. Egyébként Gabi Mami egyéb, csak mi mondjuk Babi Maminak. Ki ez a Gabi Mami? Gabi Mami a 18. században élt. Gabi Mami gyakori eset. Halló! Baba Mama magazin. Köszi. Baba Mama magazin. Na, mondjuk el a kötelező elemeket, jó? Tehát először jó. Is, ez itt a Hitremény Zsűrölet. Aki a lemezeket keveri? Nem más. Mátyás. Mint Matyi. Aki az SMS-eket megválaszolja 06-39-986-986-on, elkezdetek nélkül, az nem más, mint Chatman. Aki a legjobb fej lesz ma este, nem más, mint Párizsi Miki. és a telefonszámunk, amin pedig megfejtjük az álmaitokat, és megoldjuk a problémáitokat. Távolsági beszéd pettinget fogunk veletek lefolytatni, az a 240-33-85 vidékieknek 061 előhívóval, és függetlenül attól, hogy a világfalú mely részéről telefonáltok, vagy írtok nekünk interurbán, az e-mail címünk stfm@stfm.hu. Így van. Na hát, él a fórum, él a cseng, él a szuperstráda. Minden mozog, minden forog, gyerekek, és nem sokára forogni fogtok ti is, mert beteszünk titeket az élet nagy mókus kerekébe, ami ma, szerda este, itt 1990. Micsoda? Annyira akartam volna mondani valamilyen üzleti. Egy jó. Fortunás Zsumát. Kész vagyok esve, az az igazság. Ezt vagyok 2001. Jó. 2001. Lézenitko A. És nem mássa, mint a Vukab Dissa. És az Alabama 3. Az előadó minőségében. Estefem 98.6-on. Telefonszámunk 243380, ez az SMS elérhetőségünk 0639-986-986. Kérlek titeket, hogy ékezetek nélkül, és a lehető legegyszerűbb módon válaszoljatok, írjatok nekünk arról a dologról, ami feszegeti a lelketeket, hogy Chatman kellőképpen, és pontosan felismerve a problémátokat alászasson meg titeket, illetve írjatok nyugodtan ékezetekkel Pávónak az estefem.hu-ra. Párizsi hallgató a vonalban, Párizsi Miki vagyok, Párizsi, és ma én vezetem a műsort, csak én beszélek. Halló! Sziasztok, Geri vagyok. Szervusz, Geri. Na, figyeljetek, előbb mondtátok, hogy probléma megoldás. Így van. Jó, egy pillanat türelmet, Geri. Magyar sasok hogy állnak? Hogy marcangolják a makedon nyulakat? Tehát 1-0-nál hagytuk abba, amikor lecsíptük a kis fülüket. Nem tudod, nem nézed a meccset? Nincs tévé. Nem, egészen nézem, most éppen fizikát tanulok, de elveszettem a könyvet. Mondták, hogy segítőbus, hogy tudtok egy-két kérdésemre válaszolni. Természetes, főleg, hogyha így elváltoztatott hangon beszélsz. Na, ne haragudj, azért beszélek, azért vagyok ennyire szétesve, mert nagyon nehéz volt a meló helyemen. Látástól Mikulásig dolgoztunk a Pávóval. Meg a Párizsit megműtötték. Óriási botrány volt a cégnél. És még nem rakták össze teljesen. Na mondjad, ja. Mi a kérdés? Na, hogy a sebességnek a jelen micsoda? V. Pes. Az V, mint Viktor Jöreg, amit hátraintett a Harley-ról. Párizsi, azt mondtuk, ma segítünk az emberek. Igen. Jó, tehát S az út. T az idő, V a sebesség. Elmondom, rajzolj magad elé föl egy háromszöget, légy szíves. Komolyan kérem, jó? Jó, hány éves vagy? 14. Van nálad Playboy? Meg kopír papír? A háromszög az ott a nő közepén. Nem. Most komolyan beszélek, jó? Rajzolj föl egy háromszöget. Egyenlő szárú háromszöget, ismered? Megvan. Jó? Igen. Terpezbe állsz, és a két lábadat összekötöd. Húzzál viszintesen egy vonalat, cirka középen a háromszögbe, jó? Megvan. Most a viszintes vonal közepétől húzzál függőlegesen lefelé egy vonalat. Megvan? Megvan. Jó. Írd fölülre abba a kis háromszögbe, ami így kiadódott, hogy V. V. Jó. Bal oldalra írd azt, hogy S. Igen. És a jobb oldalra pedig írd, hogy T. Na már most. Két szeretem, az én kedvenc tanárom. Jó, tehát T. Megvan? Igen. Jó, figyelj, ne ugassák közben, jó, én beszélek. Valóban, igen. Tehát, V a sebesség. Ha ki akarod számolni a sebességet, letakarod, S szorozva T-vel. Tiszta? Aha. Hogyha ki akarod számolni az utat, letakarod az S betűt, V osztva T-vel. Tiszta? Ha ki akarod számolni az időt, letakarod, V osztva S-sel. Király. Jó. Na most ezt ingyen mondta a Pávó, neki viszont 25 000 forintjába került korrepetálások során, amikor még volt a forintnak értéke. Mit tudsz felajánlani? Mit? Hát, Egy ciki történetet. Ezzel egyébként holnap átmész, csak mondom, tehát ez így rendben lesz. Aha, jó, hát ez egyéb oda. Kérdés, óhaj, sóhaj, csata? Még van, mi az égéshőjele? Égéshőjele? Hagyjál már tényleg. A T az... Égéshőjele? Nem. Dehogy is. Nem, azt nem tudom. Azon az órán hiányoztam. Jó, akkor munka. Munka? V. Munka. Work. L, M. Látástól Mikulásig. Mennyi most akkor? V. Nem tudjuk. Dupla V. Dupla V a munka, mondom. Work. Dupla V a tarkóra. Halló? Igen? Még mi van itt? Még hatásfok. Ilyen hatásfok. H. H. H vagy P. P. Potenciál. P. H. Jó van. Jó? Még valami kérdés? Van egy ilyesmi, hogy... Az utolsókban már nem nagyon bízzál, háromszög az működik. Jó. Akkor még az a kérdés, hogy erőnek mi a jele? Ellenerő. Kérdésem. Erő az... Force. Use the force. És a fizikában egyébként néha egy sugárkarddal is szokták ábrázolni. Aha, király. És akkor mi is adunk neked, még mondunk, mert nem sokára fogjátok tanulni az elektronikát is, jó? Azt is már nagyon csak, még ebből sem. Jó, mondjál még, hogyha van. Elektronika az másik füzetben van, ebben meg nincs benne semmi, csak ezek a kérdések. Ja, jó. Figyelj, mondunk még egy rövidítést, jó? Jó. Á, tehát írj ezt föl, légy szíves. Rajzolj egy perjelet, jó? Rajzolj egy perjelet. Perjelet. Megvan. Balra okay. Tőle, balra tőle. Balra tőle. Írd föl, hogy A. Nem, balra tőle, írd föl azt, hogy C. Ja, igen, balra tőle, írd föl, hogy C. Megvan? Megvan. Jobbra tőle írd fel azt, hogy D. Megvan? Tehát C per D. C per D. Igen. Így jó. Meg nem mond semmit a képlet. Mondani. Jó. Akkor írjad föl... A D-től jobbra. D-től jobbra, megint azt, hogy C. Megvan. Jó. És akkor írd fel azt a baloldali C-től balra, hogy A. És akkor most olvasd fel. A, C per D, C. Egyenáram, váltóáram. Nem, váltóáram, egyenáram. Jó. Váltó. Alternate currency... és DC. Jó, és az, az, az, az az egyenáram. Mivel ez nem... Tisztelt, igen. Szemléltetjük, jó? Igen. És memorizáld. És ne felejtsd el. Tanulj, tapasztasd tőled a hallgatóra. Ne felejtsd el. Még lehet titeket írni, hogyha valami gáz. Természetesen. Ne felejtsd el a háromszöget. Ez itt az Estefem 98.6. Pávó, a fizika tanár. Szevasztok. AC/DC. Sziasztok! Magy, hirtelen, de nagy csend lett. Magy, angyal szálltál felettünk, Bence. Na miért telefonáltál? Mert a gravitációnak ma sincs szabad napja. Egyébként meg rosszul mondtátok ezeket a képleteket, meg a háromszöget, meg az ilyes. Nem mondod a háromszöget is? Aha, ugyanis a sebesség az út per idő. Tehát a sebességet azt a bal alsó részbe kell írni, az utat az föl, és az időt pedig oda le. Jó, a sebesség az út per idő. Igen, 120 km per óra. Bizony, jól mondod. Hát öreg csont, ezt elrontottam. És mire vagytok még kíváncsiak? Hát mi semmire, minket az egész nem érdekel. De... Na túl vagyunk rajta. Aha. És végül is mégsem lettünk fizikusok. Te fizikus vagy egyébként, Bence? Nem, nem is lettek az. Hány éves vagy? Hogy hány? Igen. Nem hányok. Na. 22. 22. Akkor honnan tudod így ezeket a betűket? Volt ilyen, hogy nyomaték? Vagy nyomaték? Az még öreg. A nyomaték. Forgató nyomaték olyan esetben. Na, az mit annak mi a jele? Hát azt nem tudom. Na, látod? Tudod, mi a legcikibb? hogy a Magyar Etonban, a Berzsenyi Dániel gimnáziumban, ahova magam is volt szerencsém járni, magamnak is volt szerencséje járnom. Nem mindegy, majd ezt hiszem magam. Volt, járt ott a pár. Oda járt, ez még nagyobb hír a cseti. Előttem. Előttem taposta az utat. Keresztelő Szent Jánosként készítette elő. És téged hol repetált? Nem, baromira nem ismertem a csetit. Valószínűleg egyébként bámultam őt tablókon. Az 1967 és 71 között növendékeink voltak tablon. De a lényeg az, hogy a cseti az fizika szakos volt, képzeld el. Ne. És a cseti se tudja ezeket a dolgokat, ugye cseti? Sőt, a cseti se szólt, hogy rosszul mondom áramot. Cseti csak az általános relativitás elméletet tudja. De az séróba. De én az általános és különös relativitás elmélet. Is tudom. Azt hagyjam, de Cseti tudja bizonyítani is. Mit? A relativitás elméletet. Tudod? Persze, hogy tudja. Tudod, Cseti? Azt írja most egy SMS-be. Igen, én kapcsolt SMS-ekbe próbálja, hogy nagyon röviden. Nézd, hogy egyszerűen mondom, hogy érts. Persze ékezetek nélkül. Tudtad, hogy 6 oldal volt a bizonyítása összesen az egész egyenlő MSZC-n? Te tudtad, Bence? Az egyenlő MSZC-nek, hát annak rövid bizonyítása van, az belefér egy fél SMS-be is. Uh-huh. 160 karakter, 80 tudja. Karakterbe belefér. Uh-huh. Cseti tudja, most írja valakinek. De csak szókozok nélkül. Uh-huh. Bence, amúgy egyébként egy 22 évesen, amikor nem magolod, vagy nem ismételkedett, pöfögöd vissza ezeket a izéket, nem akkor kérődzött föl a fizikát. Igen, akkor mi van? Tehát, hogy így előjön néha. Előjön. Bizonyítási kényszer? Nem vagy sikeres az életben? Nem, úgy megjelenik előttem. Mivel foglalkozom, Bence? Mikor ilyen szörnyűségeket hallok, hogy hova kell írni a vét. Jó, most egy V. Számít egy V. Uh-huh. Mi a foglalkozásod, Bence? Hát most még tanulok. Mit tanulsz? Műegyetemista vagy? Nem, Veszprémben tanulok. Állatkertista vagy? Te Veszprémből telefonálsz. Uh-huh. Hallom. Interurban? Semmi közöm az állatkerthez. Egyébként meg környezetmérnök leszek majd előre a láthatóra. Környezetmérnök? Mit csinál egy környezetmérnök? Mit csinál egy környezetmérnök? Sok pénzt keres. Ja, csak ez már valami. Aha, hát ez a lényeg. De ez így kapcsolatban áll a környezetvédelemmel? Valamelyest, igen. Hogy kell kiátszani a jogszabályokat, ugye? Igen? Ja. Aha. Te vagy a nagy kéményszűrő. Tehát például, ti most halljátok egymást? Mert én például baromi rosszul hallom magamat. Csak azért, nem akarok... Hallom, téged is hallom. Letekertem. Halló. Olyan furcsa stúdió, mikrofon. Itt vagyunk egy rádióban. Figyelj, Bence, és akkor például hogyan helyeznél el te mondjuk legálisan, vagy hát így jogkézak segítségével mondjuk sugárzó hulladékot a Bakonyban? Miért pont a Bakonyban? Hát most adtam egy fiktív példát, mert ahol legyen. Mert ott emberünk a polgármester. Na, hogy csinálnád? Hát ez így elég szarügy, mert előbb meg kéne nyerni talán a lakosokat hozzá. De mit ígérnél a lakosoknak? Nagyon new school vagy. Hogy helyeznél el mondjuk egy atomerőművet Pakson? Hát azt már megcsinálták előttem az oroszok, nem? Hát nem tudom, Bence, hogy fogsz-e sok pénzt keresni. Igen, mi a forradalmi ötleted, amivel így be akarsz törni a környezetvédelem, vagy a környezetmérnökségnek a piacára? Hm? Nem tudom, a probléma adja magát majd. Uh-huh. Uh-huh. Azért már fusizol így, tehát így azért adsz... Vannak egy kis privát megbízásai? Igen, és... Még nincsenek. Ilyen kis KFT-knek, hogy te, Bence, mondja a KFT tulajdonosa, borzasztó nagy gondom van a nem tudom, az olajos... A salakanyaggal. Igen, fáradt olaja, mit csinálják? És te mondod, hogy figyelj, te, ott vannak a bölények, érted, itt Veszprém, pillanatok alatt, hogy begújtod a hordot. Most mondjátok már. Ez egy dolog, ami Veszprémről eszünkbe jut. Ez nem igaz, nekem a Villa Medici is az eszünkbe jut, ahol nagyon-nagyon jó a konyha. És honnan a viadukta, honnan le szoktak ugrani. Pontosan. Biatorbágyom van? Ott is van, meg itt is van. Biatorbágyom. Ez olyan, mint hogy elég sok helyen volt Lenin út például. Ne. Igen, régen. Én nem értem akkor még. Hát az mondjuk igaz. Bence, úgy érezzük, hogy zsákutcába futott a párbeszédünk. Mert hogy? Nem tudunk most miről beszélni veled. Nem válaszolsz kreatívan a kérdéseinkre, érted? Figyelj, te is összeszeded magad, meg mi is összeszedjük magunkat, aztán később visszahívsz minket, és akkor nem tudom, megpróbáljuk újra kezdeni tiszta lappal, tehát a rólarázzal meg. Hallgassunk meg egy YouTube számot együtt. Na. Jó? Na. Jó van. Ugye? Most ki a hajadat, vedd ki belőle ezt a túrót, ezt a, mi ez a hajgumit? A bölényt. Bence, gombolt ki a bölényt, öreg. Hát ez bizony elég hosszú kis Vemp. Vemp, ahogy ugye a műhelytök. Belefér a telefon is? Bizony. Halló, halló. 2-0. Ferencia gólszerző. Halló. Sziasztok, Endre vagyok. Szevasz, Endre. Eszed, mint a penge? Csata? Igen. Ferenci golyával 2-0 vezetünk. Isteni. Jó gól volt? Milyen gól volt? Tököli beadta a jobb szélről, és befejelte hosszúra. Nagyon jó. Befejelte hosszúra. Ahogy kell. Ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ja. Jó van. Hány, mennyi lesz a vége? Mennyi lesz a vége? 4-1. Jó van akkor. Jó van. És az égésű nagy szél. Égésű nagy szél. Nagyon szépen köszönjük. Még valamit a műsorunkhoz? Még valamit a műsor folyamhoz, valamit? Nagyon jó. Köszi. Mi is nagyon szeretünk téged, hogy telefonáltál, Ferike. Vagy nem, hogy is hívnak? Endre! Köszönjük, hogy telefonáltál. Itt még mindig a Hit Remény Zsülelet, kedves hallgatóink. Reméljük, egyre többen és többen csatlakoznak ehhez a szerda esti évődéshez, aminek a felkent papjai... Macsi. Cseti. Pávó. És Párizsi. Ferike. Mi vannak innünk mások is? Jóska. És az egész kettes stúdió. És mindez a 40 technikus, aki percről percre. Hétről hétre. Az 50 szerkesztő. Köszönjük nektek. De ne. Better Than The Real Thing szólt a YouTube. Nem más, mint Fábor kedvenc zenekara. Halló! Matyi! Sziasztok, Adrián vagyok. Ó, szia, Istenem, Adrián. Állandó hallgatónk, aranykártyás rajongónk, Adrián. Na, voltam a Vörös Martiban. Na, de várjál, Adrián, hát ezt már elmesélted tegnap a HRZ klubban. Tudod. Ja, féle. Tudod, ami a Párizsi bácsi lakásán van. Akarsz mesélni a hallgatóknak is? Igen. Te kis perverz. Na, mesélj. Na, nagyon-nagyon nagyon királysuli. Úgy öltöztél, ahogy mondtuk? Végül is igen, csak a szoknya helyett egy trapézfarmer volt. Az jó, az jó, az jó, az jó. Az jó. És? És Mártens bakancs utánzat, szóval... Helyes, az nagyon jó, a gagyi az mindig jó, igen. De az ink, meg a kardigán az stimmel. Körömfestés, lerágás meg volt? Hát végül is, igen, csak nem piros, hanem ilyen fekete és bordó. Kiúros, nagyon nem, jó. Nem, fekete és bordó, az nőies. Mindegy, nem érdekes, nagyon csak jó. Nem vették észre. Figyelj, és a fejedet, ahogy mondtam, úgy tartottad. Az a nőies, de divatja múlt. A hajamat úgy hagytam, ahogy reggel. Jó, igen. Nagyon jó, nagyon fejedet jó. Fejedet úgy tartottad, ahogy mondtam, így kicsit jobbra? Tehát, mintha nem csak krelló, de nyomorék is lennél? Nem, azért ilyen nyomorék nem volt. Nem, csak így ferdén, így felfelé néztél, ahogy kell. Ja. Igen. Na és mi volt? Mi volt? Rádugrott valami gyönyörű férfi? Hát nem, de nagyon helyes látok, ott is jó fejek és segítőkészek. Mm. Mit csináltak? Megmutatták az összes termeket? Kb. Ilyen 20 csávótól kérdeztük meg, hogy hol van az igazgatói. És mit mondtak a csávók? Oda gyere, megmutatom. Oda kísérjük. Gyere, megmutatom az én igazgatómat. Igen. Itt van a főnök, csata. Itt van a diri, csata. Igen. Ja, tényleg, és múltkor mondtam, ugye, hogy minden zrínyi is bunkó. Igen, ezt mondd vissza. Kétségtelenül. Nem mondom vissza, csak a barátnőm, a zrínyis. Benzinek a barátja, a Kacsó Marci oda jár. Na, ő kivétel, jó? Ja, jó. Ez meleg volt. Szóval bocsi, Marci, nem gondoltam. Marci is hallgatja a műsort? Igen, hallgatja. Marci, bocsi. Jó, de mi is bocsánatot így... kérünk, nem vagy egy bunkó állat. Ugye nem akarunk olyanok lenni, mint az Ördögi Roy, akit nézeget. A Ördögi Roy, tu ismered ezt a műsorvezetőt itt Bele az Estefánon? Bele is domáltunk pénteken. Jaj, te, Istenem, te hány vasat tartasz egyszerre tűzben? Adri, nem, bébé. Beszélgettünk. Képzeld el, itt az Ördögi Roy, akivel ezek szerint beszélgettél, benézett a stúdió ajtaján egy jegyzettel. Érdekes, nézte. A fene nem tudok ilyen gyorsan írni. Fordítva, mint ahogy a mentőkre is föl van írva, az a visszapillantóban látható az ambulance felirat, úgy írt egy ilyen csomagoló papírra, hogy mi a titkotok, tehát iam, tik, ott, ikik. Ezt írta föl. És közben jegyzetet képzeld el. És aztán utána egy csóvált a fejét, és látszott, hogy puffogott, hogy látszott rá, hogy nem jövök rá titokra. Mi a titkotok? És képzeld el, nyakába volt akasztva egy magnó, és így a felvevő gomb be volt nyomva. És most már az osztálytársaim is hallgatnak titeket. Ó, Isten és szerint. Jó, osztály! Hello, 8. Jó, és puszi a Zsuzsinak, az Edinának. Tapasztalatból mondjuk. És puszi a Biosz tanárnak, Csumának, Mokkának, Mogulnak. Ja, meg a Vörös Martin, most járok előkészítőre. És milyen az előkészítő? Ez, látod? Elmentél egyszer, helyesek voltak a srácok, és most jön az előkészítő. Igen. Legjobb. Ne hagyd, hogy lelakjanak. Nem, de ne nagyon. Hagyd egy kicsit, de aztán ne nagyon. Tehát az elején indulj bele nagyon ígéretesen. Mindig tudod, ez a lényeg az, hogy az ismertség és az elismertség növelésénél szakmai fogás, mert ezzel foglalkozunk a porszívó értékesítés keretében a Páva barátommal. Na, azt kell csinálni, hogy az első dolog, mindig ami először történik, az állítás, és mindenki, aki utána beszél, az már csak így viszonyul az állításhoz. Tehát bemész az első nap az előkészítőre, vagy a következő alkalommal, és mondjuk így egy ilyen kézi I love you-ig elmész az egyik fiúval, hogy beszélhessenek róla, hogy van egy csaj az előkészítések között, az ilyennek hívják, nagyon húz a csaj, te! Csak hogy pletykák terjednek róla, de utána semmi más. Semmi más ne csinál. Okay. Semmi más, soha. És egészen mondta, az előkészítőségeig. De ez gáz. Ő azt mondta most, hogy oké. Okay. Te a szavaiddal elérted azt Adrinál, hogy be fog menni az előkészítőre, és valakinek kézi I love you-zni fog. Hát ez nem biztos, de lehet, elgondolkodom rajta. Jó. Hát miért fontold meg. Oké, okay, jó. Szavad ne feled. Oké, okay, nem csinálod tovább. Megértetted? Nem csinálod tovább. Ígérd meg, mondd azt, hogy nem kézi I love you-zok egy évig utána az előkészítőn. Nem kézi I love you-zok utána egy évig az előkészítőn. Csak a párizsi bácsival fogok elmenni, ahova mondja. Azt ugye nem mondtam, nem jelentem ki. Látod már a párizsit? Hát még nem. Úgy láttál már a színész. Láttál már Párizsit? Párizsit, persze. Párizsi úgy néz ki, mint a Jávor Pál. Ó, de nagy csendet hirtelen. Ugye? Jó, de jó. Ugye, milyen jó?

Rock and Roll is dead. Hello, hello, hello, hello, hello. Nem hallottuk pontosan, pontosan jó lesz az antrét. Vikraj Tamás? Jó estét. Még egyszer. Még egyszer telefonáltál. Nem tudom, srácok, de az a Adriánka lányzó tényleg úgy néz ki, mint Angelina Jolie. Akkor meg kéne vele ismerkedni, nem? Hát igen. Te is megismerkednél vele? Én nagyon szívesen megismerkedem. Te az ördög vagy. Nem ördög, nem ördög. Ki ő? Ő egy lány. Egy lány Budapestről? Igen. Na most akkor mit kapacitálsz minket? Mire akar, mi, na mibe akarsz minket belerángatni? Viszek tovább ki. Bújjon vágyak. Minek az almáját nyújtott felénk? Hát... Legalább tudjuk, hogy milyen bűnbe esünk. Ugye, Zseti? Jó, ez a kacaj. Ez az ördögi sátáni mosoly. Csak mondj egy nevet, hogy tudjuk, kit tisztelhetünk benned, sátán. Természetesen Diana. Diana, mint a sósborszesz. Diana, akinek a büntetés kijárna. Csata? Simán. Diana, akiért imádkozom, de hiába. Csata. Diana. Na, talán ki gyorsan rám valamit. Hát a kijárna megint az jutott ki. Megint az, valahogy az jutott eszembe, hogy akinek egy nagy büntetés kijárna. Azt már egyszer mondtam. Én is, tudom. Nem vagyok rossz. De ökörészik magába. Szerelmes vagyok magában. Halló? Diana. Halló? Igen. Hogy gondolod ezt a megismerkedést tulajdonképpen? Mit akarsz tőlünk? Adrival. Nem akarok én semmit, nem, mert mégis, hogy nézne már ezt ki? Hát úgy, hogy... Te hogy nézel ki? Hogy néznek ki? Tehát hogy nézel ki te? Köszi. Nagyon jól néz ki, Diana. De te is úgy nézel ki, mint Angelina Jolie? Nem, sem nem. Te hogy? Tessék? Te kire hasonlítasz? Nem tudom. Centrumos nagyon zacskó? Ne rágjuk el. A legvadabb szexuális álmaitoknak a megtestesítő... Mosógép. Egy porció! A mami! A mama! Hát mama is az ilyenekinek a szexuális álma, egy porció. Ezt mi tudod, én tudod, hogy szoktam... Tudod, hogy szoktam... Várjál. Na, hallgattak. A párizsit tudod, hogy szoktam felizgatni? Na. Pontosan. Azt akarom csinálni. Így mutattam a kezemmel a kapcsológombot, és azt mondom... És ettől felizgul. Úgy nézel ki, mint egy porcívó? Igen, valószínű. De komolyan gégecsővel, mindennel? Két kis kerékkel. Igen. Ezt nem mondod komolyan. Megtaláltam az igazit. Na, megyünk és megoldjuk ezt most Párizsival, jó, Dia? Jó. Ja, addig Kacsi, tegyél be egy zenét, mert Párizsi kész van. Hát te kap magadra kabátot, jó? És aztán... És gyere itt az Estefem 98.6 stúdiójával, a harmadik kerület Lajos utca 78-ba, a harmadik emelet után még gyalog, gyere, settenke egy surrany föl, az ipari kamerák alatt egészen pontosan két emeletet. Mert itt van. A stúdióban, mert itt van. A Robi, a remény, Pávó, a zsűlölet, Chatman, Párizsi, Miklós, és a legújabb Blue System Remix. I know. Blue System featuring Sterbinski. Yo. Check itt Zamárdiban ma este sztár vendégünk a színpadon és megjelent kazettán is. Vigyi Bakai Magyi! Egyébként boldog születésnapod, Bakai Mátyás. Múlt pénteken volt. Köszi a forrás, köszi a doktit, köszi mindent, ami a városban történik. Matyi. Nagyon jó nagy Matyi, csak egy baj van vele. Kicsit lenne. Na mindegy, nem. Na jó. It ain't gonna be me.

Na, és kis őzek sorakoznak a hátatok mögött. A süni át kuksol a hátsó nebulók sorai közt. Hát. Előre szalad Bambi, miközben Éva egy tönkönül. És rókakomat vikkerel a szemén, két lábon állva pálcával mutogat az erdei fotáblára. Még a fenti faágon bagolymester csak kacsint. És Rigó Rudi trillázza az egyszer egyet. Ez történik nálatok az iskolában, Geri fiam. Csak ugye, amikor nekünk óránk van ezzel az Évával, igen, előtte nagyon alaposan fel kell készülni. Amikor a fejünk tetejétől a köldökünkig kell gondolni, wow, és a jó tulajdonságokat kell összeszedni, az nagyon nehezen megy. Így zajlik ez Évának? Úgyhogy ez főleg Évának még nehezen, hogy nekünk a jó tulajdonságunkat összeszedje. Elővettük a papírt, meg a ceruzát, hogy mindenki azt, hogy a jó tulajdonságokat kell leírni. És odajuk adunk ki, hogy dolgozatot írunk, az kicsit meglepő, de jó. Várjál! Bom, bom, Geri, bom, bom, bom. Negatív fordulatot vett a történet. Miért? A dolgozat szóra. Pedig ugye, te csak azt utálom ezt a szót, de... A röbdoga. Figyelj ide, Geri, de te azt mondtad nekem, hogy én nyaljak pitízzek Éva néninek, hogy téged ne húzzon meg holnap. Tehát Éva néni, átmentél. Ne tessék meghúzni a Jánost, akit egyébként itt Geri művész néven tisztelünk holnap fizikából. Hiszen egy csomó mindent tud már a fizika alapvető törvényeiről. Ja, ő az? Pontosan, a közlekedő erényekről például. Igen, akinek rossz helyre. Ne haragudj a vérről, Ekcson. Ne tessék bántani ezt az öntudatlan kis Einsteint. Én csak a téért haragudnék. A kedvenc matek tanáromért. Téjjön. Mr. T. Tellerede. Suriba! Köszönjük, hogy telefonáltál! Geri, és mivel folytathatnánk tovább, mint Rob egy újabb szettjével, ami egészen pontosan talán... a színet, a szád a penget, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bombarózat, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejezben ott van a fejze, vagy a fejzen csülébe nézel, ott már semmire nem még kézzel is. Hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocsa el van vetve, te meg a föld alá te vetve, ott már hiába nagy ügyvéd, aki a törvényektől veled, velem és a hallgatóval. Halló! Szia! Gábor vagyok. Szevasz, Gábor! Én is a Vörös Martiban járok. Rugovóra térte már az Atka tábor, és otthon fekszel le az ágyadban. Hát most nem, itt gubbasztok a földön a füzeteken. Mit csinálsz? Székrekedés valami? Tessék? Székrekedés valami? Hát nem, minden rendben van. Csak macskát játszottok a Vörös Martiban? Hát én mégis azért telefonálok, hogy az Adrián ő fog még telefonálni. Ha! Mindannyian ezt kérdezzük, Gábor! Tőle kéne megkérdezni. És lehet, hogy nem vagy bátor. Tarisznyás címbora. De olyan, mint egy aligátor. Csak van tarisznyád? Nekem nincs. Tesómnak van. Tesóm is Vörös Marti? Nem, ő az ötvösbe jár. Ne. Azok tarisznyások. Most jár az ötvösbe? Tizedikes. Ó, az alma máter. Milyen szép neked tájszólásod van? Nem. Nekem nincs. Nem tizedikes, nem ez mondtad? Na, tizedikes. Magunk a szaladt kérdés meg a disznókat. Én is az ötvösbe jártam, képzeld el. Igen? Ja. Én meg a Vörös Martiba. Nem, a párizsi, a Berzsenyibe járt. Amúgy még a Vörös Martiba hírességek, oda jár a Nika, oda járt aztán a... Ki a Nika? Akinek az orrában nincsen. A Ricsi és Kukaj, nem tudom, és az Egerszegi is. Egerszegi Kriszta? Egerszegű Krisztina? Elképeszte. Te öcsém, kemény. Na hát, az Adriennek annyit, hogy a Gyéresi tanár úr földrajta eszméletlen jó fej. A Vörös Martiba? Ki a legnagyobb kan a tanári karban egyébként? Hadd kérdezem meg, Gábor. Hogy ki van benn? Ki a legnagyobb kan a tanári karban? Szóval ki a Vörös Martiban? Legjobb pali. Igen. Ő Gyéresi. Gyéresi tanár úr, az így hallomra döngeti a izéket? Figyelj, Rudi, a tanárokat? Te kísérgetted Adriánt a most az igazgatói felé? Nem is találkoztam vele, és ezt akarom még megkérdezni, hogy mikor vannak a

Kókeszkovádó. Van nálad ott valami ilyen villamos szék, vagy a dolog, amihez oda szíjazhatod magad? Persze, ott a sarokba. Jó, akkor ülj le, mert most azt lenyomjuk. Figyelj, az az izé, Kókeszkovédó, ez a legkomolyabb Zora Megamixük, hallod? Aha. Na figyelj, Csumi, hallgassad, jó? Kapaszkodj. Zocsával, Turbóval, Lazával, itt van a kangamassza. Hey, baby! És az SFM 98.6, Kókeszkovédó. Dostáj. És a telzenekar, és a vonalban a hallgató, párizsi kedvenc barátja. Bőg, disznó. Halló? Halló? Ici Paris? Ne, halló. Halló? Itt beszélek, értitek? Értjük minden szavat. Értjük minden szavat, drága barátom. Halló? Mon ami, parlez pas. Halló? La résistance. Volt az a savazás. Te miért telefonálsz? Volt. Te mit keresel? Savazás? Delelőben? Volt, benne voltál a delelőben, nem? Valamelyik a kettő közül? Mind a kettőnk benne volt a delelőben, csak az egyik a másik háta mögött, az így nem látott jól. De ott voltunk mind a ketten, a Bocskor Gábor meg a Boros Lajos néven. Ez az. Az egyiket búzi közületek, nem? Nem. Homofób, homofób megállapodásod ellen. Csak a hangotról hittem az? Az egyikünk az Osvárt Andival jár. Másikunk az Osvárt Andi. Az a transvestita, igaz? Nem. Az a másik. A másik transvestita? Akire te gondolsz a Bobby Black, de a Ford felének az elején a...

Rosszom meg kék, Ózold, Ófakat, mindenki baja, senki baja. A gyalog után pénzigen a bedügetlenben a Ladenben a 27, fejérembre gázolnak fekete zenét fejéreknak. Afrika is a typical freelance. Bedugatlan, jó? Kék Wesley Buster! Soha nem sugárzó zenék és sztorik! Lord Georgi Troyer! Punk, Oi, Ska és Hardcore! Sir Andy Boyler! Analiszták, hátfoglaló, demo, vegán, turkenek, vágod! És Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Most már büszkézni lehet, a trágár szavakig egészen 11 óráig kell várni itt az Estefem 98.6-on a Hitremény zsülöletben. Wow. Egy SMS Cseti hálójában. Olvasd föl, Cseti! Ki? Kő! A rádiótok gyerekek! Műsorvezetők! Műsorok! Pesten mindenki igénytelen állat! Kérdőjel, állat? Nem, kérdés. Pesten mindenki igénytelen állat! Kérdezi az SMS író. Kedves hallgatók, kedves pestiek! Mindannyiunk nevében szólok. Zárjuk be a városkapukat. Igen. Vidék van kaszára, kapára. Pesten mindenki szemét állat. Igénytelen állat. Nem, Pesten mindenki szemét állat. Hát vagy legalábbis azok az Estefem 98.6 hallgatók, akik még mindig nem szoktak le ezen a késői órán frekvenciájukról. Itt van mindjárt például ez a szerencsétlen szemét állat. Parancsolj! Haló! Sziasztok, Gergő vagyok. Gergő, már vártuk a hívásodat. Azt gondolom. Az ilyen emberek, akik ezt az SMS-t írták, ezeket nem lehet közé tenni a telefonszámát? De kérlek szépen. Nem lehet. Természetesen. Jó, csak egy kérdés volt, ennyi. Gergő, akinek a szava Pergő. Csak egy tánfolt Gergő. Köszi. Aztán nem sokára jön a Szendergő Gergő, majd a Durmoló Gergő. Csata. Szia, Gergő. Nem tudok erre válaszolni, hogy Szendergő Gergő. Hengergő, valami. Ez sok. Hengergő, valami. Most letaglózott az SMS, megmondom őszintén. Ez is. Volt nekünk egy problémánk. Meg az Osama Bin Laden dolog. Ez fontos. Nagyon kiélezett a nemzetközi helyzet. Ezt szépen olvasom. Bence, kedves hallgatónk. Először kaptunk egy mailt, amiben azon, hogy csicskultok öcsik. Igen. Na most, jött egy másik, amit Bence és Tibor írtak, hogy ők... Ketten. És több mint 100 karakter. Vagy felolvasom, vagy bele befázolom. Próbálom kommentálni. Próbálom emberközelivé tenni a műsort. Már interaktívvá, de bocs. Jó, akkor most ezt felolvasom, jó? Yeah. Sziasztok! Yeah. Most jöttünk rá brainstorming közben. Jaj, de csúnya szó. Hogy roham. Nem hiszem el. Jó, nem. Muszáj. Olvasd nyugodtan föl. Most kettetem előről, hogy értelmes tegyen a mondat. Baj, hogy élek? Nem, csak ne beszélj bele. Őszintén, baj, hogy élek? Nem baj, nem bánom, nagyon szeretlek, unokatestvérem vagy, barátom vagy, jó, de nem beszéljünk egyszerre. Jó, mindegy, csináld te műsorod. Most nem az én műsorom, de jó, csináld. Egy mondat az egybe kell mondom, fel. Semmi. Párizsi, az Isten áldjon meg. Egy mondat... Most mi zavartalak benne? Most mit magyarázod? Belebeszéltél, nem értem. Vagyok vele, hogy egy mondatot végig kell mondani. Akkor ne beszéljél bele. Jó, miért? Belebeszéltem? Igen. El se kezdted, mondjad. Most jöttünk rá brainstorming közben. Micsoda? Párizsi. Tényleg ne csinálj. Jó, na, nem szóltam. Most jöttünk rá brainstorming közben. Jaj, de csúnya szó. Hogy posza... Hogy Osama Bin Laden... Csinálják úgy, mint a kamélon, nézd! Ne, most ne. Hogy Osama Bin Laden tulajdonképpen Lenin reinkarnációja. Párizsi, ne csinálj úgy, mint egy kamélon, mert nevetni fogok. Nem tudom felolvasni. Mi a tétel? Mi az állítmány? Hogy Osama Bin Laden tulajdonképpen Lenin reinkarnációja. De most tök komoly. Mert nevének betűit dekódolva, tehát összekeverve, azt kapjuk, hogy Lenin ma oda... Oda... B. Nem, még nem lehet mondani, oda. Igen. Erre feltétlenül hívjátok fel a hallgatók figyelmét, ez megtörtént. És érkezett egy probléma, Egy nagy-nagy probléma. Méghozzá Petra Petrától, így írta alá, hogy az igazság az, hogy be vagyok gipszelve. Kérdésem. Ott az már az állati nagy gyíkok vagytok srácokkal kezdődik a megszólítás. Igen, de az van, állati nagy gyíkok vagytok srácok, na, itt egy női rajongó. Úgynevezett rajongó, idézőjelben macskakörmök között így volt. Van. Tehát, megkarmolt minket ez a macskaköröm Petra. Az igazság az, próbálom végigmondani a szerencsétlen e-mailt, hogy be vagyok gipszelve. Most nem azért mondom, de... behozom a nagy indián könyvet, és akkor azt így folyamatosan olvasnád, és akkor én meg így maradnék itt csendben. Majd csináljuk azt, hogy legközelebb behozod el a nagy indián könyvet, és te olvasod, jó? Nem, hogy nem csináljuk bele a rohadt mondataimba. Hogy te beszélsz, én meg majd hozok kávét. Jó? Jó. Jó? Jó. Muszáj felolvasnom. Miért? Mert azt kérdezi, milyen a gipszex? Ja, a bal lábamról szól a mese, teszi hozzá. Milyen a gipszex? Gipszex, de úgy jött, hogy G-I-P-szex. Aha, de gipszex. Lehet, hogy csak rosszul képen. Lehet. Válaszoljuk meg. Kösz is rácik, világbékét vacsira. Az király. Rövid fohász után a világbékére, válaszoljunk neki, Pávó, nem? Válaszoljunk. Válaszgomb. Jó, de most akkor nincs öri-hari, szent a béke, nem? Szent a béke, válaszgomb. Oké, végül is rokonok is, meg haverok is. Kedves hallgató! Kedves hallgató! Kedves! Kedves! Kinek befejezed? Petra. Petra. Bocsánat. Ez az orvostudomány könyvítése volt. Igen. Azt mondja, hogy... Problémán. Na itt van két, idézőjelben orvos, aki idézőjelben meggyógyít. Orvos, aki idézőjelben meggyógyít. Pont. Halló, tartsad, jó? Csak egy ambuláns hívás. Igen. Itt van két orvos, szerzőmozgó ember vagyok. Aki meggyógyít. Problémád? Nem. Egyedi eset. Az orvostudomány írja? Tudomány. Számos. A gipszexről van igen, szó. Igen. Az orvostudomány számos helyen... Tesz említést. Az úgynevezett... Gipszex. Analis gipszus? Analis. Incestus gipszus. Azt hogy írják? Incestus. Gipsus. Coitus gipszus. Chatman. Ja, tényleg. Az adjunktus úr mondta meg a helyes állat. Az úgynevezett coitus gipszusról. Igen. Pont. A jelenség könnyen kezelhető. A begipszelt tag távoli testtől történő eltartása minden esetben azonnali javulást eredményez. Bocsánat, nem arról van szó egyébként, hogy hogyan lehet szexuális célra felhasználni a végtag gipszet, tehát nem? Dehogy nem. Hogy el van törve a lába. Hát esetleg a begipszelt tag távoli testtől történő eltartása, igen. Minden esetben azonnali javulást eredményez. Javallatok. Krémezd be. Azt a felületet, ahol a gipsz a külvilággal érintkezik. A gipsz a külvilággal érintkezik. Ennyi? Üdvözletel. Akkor csak annyit írok, hogy javallat. Nem volt sok. Üdvözlettel, doktor Med Univ. Nem, ez tényleg kevés. Mit csináljunk? Párizsi. Javallatok. Most így javítom. Javallatok. Krémezd be azt a felületet, ahol a gipsz a külvilággal érintkezik. Majd csak lesz valami. Csak lesz. És akkor így azt hiszem, van javallat, nem? Így van. Dr. Med Univ, párizsi Miki. Igen. Rob a traumatológiáról esetleg mit visz hozzá? Rob doktor. Rob kever, nem tud hozzá. Nem tud. De egyetértőleg bólogat, azt hiszem. Nem hallottam. Akkor azt írom, hogy Dr. Med Univ, párizsi Miki, és doktor Prof. Pavo. Miki. És a küldés gombot aktiválva. Igen. Válaszoltunk.

work for me. My name is Charlie. 98.6-on Ávóval, Párizsival, Robival és Csetivel. Jó szórakozás mindenkinek! Az utolsó 1 és 1 negyed órában fordulunk 22-re 45 perc van. Nem sok kárás közöte. Már is meghallgathatjuk a hallgatót, egy nagy tapsot neki! Köszönjük szépen! Jó estét, szervusz! Szervusz, szervusz, szervusz! Halló! Halló, Viki vagyok. Szia, Viki! Na, ha majd problémáknál tartottunk, akkor nekem is volna egy. Na mi van, keresztben van, vagy mi? Á, nem, most nem. Most éppen azon, hogy tök úgy érzem, hogy leszítek volna az agyamat. Szimpla matekor repetálás volt. Várjál, a telefonál, vagy a... Bocsánat, Viki, csak figyelnem kell, öregem, mint hogyha, mint a póknak 8 szemem van. Aki azt írt, hogy rajongó, Elipszilonnal, az üssön egyet a kis kezére, mert vagy magára, vagy magára a SMS-ben a csetinek. Üssön egyet a mobilkészülékbe. Parancsolj, matek korrepetációnál tartottunk. Igen, a haverom egy fél óra után hazament, mert elég nagy hálapodó voltam. Tehát tényleg holnap matek dogányérők, úgyhogy please, nagyon drukkoljatok. Please, drukkolom. Tényleg, hadd ismételjem ezt vissza, aztán lehet, hogy elszégyelled magad, de tényleg holnap matek dogát írom, aztán please, nagyon drukkoljatok. Jaja, ez volt. Mert a múltkor is bejött, mert ötös lesz a dolgozatom. Nem érdekli. Nem. Nem érzik cikinek. Nem. Akkor én vagyok ciki. A please drukkolj? Hát... Minden, nem azt mondom, hogy menő. Ha elbúcsúzol tőlünk, akkor azt fogod mondani, hogy pusszázlak? Nem. Na azért. Mit fogsz mondani? Meg még egy kérdésem van. Hogy nem tudnátok adni valami tuti tippet, hogy hogyan kúráljam ki magamat holnapra? Nyeres kalmopirin, természetesen. Kigyógyítani? Kicsit beteg vagyok, ja. Mit? A csetben mond valamit nekem. Ő a Vik. A Vik. És? Te ismered? Ő is cseti. Valamit mutogat, hogy hát tudod. A graffiti, te vagy a graffiti lány? Aha. Cseti, mint egy élő lexikon olyan vagy. Hagyma te hozzáteszem, hogy ezt egy extrából csinálja. Ilyenek a férfiak, akik nem figyelnek oda, én meg próbálok odafigyelni, te bajodra, Viki. Hát meg engem nem érdekel, mert te please odafigyelsz. Én please drukkolok, és please odafigyelek, jó? Oké, nagyon. Hagyma tea. Bocsolj oda. Szürcső, hagyma tea, mindenképpen. Úgyhogy egy 2-3 fejhagymát megfőzöl egy olyan bő, egy olyan löttyintett lábos vízben, egy olyan fél liter vagy valami. Párizsi bánsi nyeles kalmopirinje? Nem, nem, nem kell disznolkodni, halál komolyan mondom, és azt, hogy megiszod. Hagyma tea. Ez rossz íz, nem? Hát. Nagyon. Ezt az élet a legjobb méreg. Nincs valami más a tartalmatokban, valami épkézláb. Párizsi szerintem ő rád gondol. Ja, hát meg is. Figyelj! Megfestettél már minket? Valami MÁV szerelvényre? Tényleg, csinálja már rólunk egy graffitit? Ha? Ez végül is lehet róla szó, csak... És akkor mondnak, csak, hogy hol? Csak. Csak, tessék? Nem akarom vele ijedgetni az embereket. Légy szíves. Na, ahogy látsz minket, hogy egy sárkány, meg egy velociraptor mikrofonba beszél és küzd. Ha meggyógyultam a hagymateától, akkor meg megcsinálom. De tényleg? Akkor igen, ne hagymateát, jó? De csináld meg. C-vitaminot is. Jó, az mindig bejön. És meg fogod nekünk mondani, hogy hol csinálsz rólunk graffitit? Vagy ne ott itt nem. Mondjuk itt Keszten a világváros közepén. Gyere már be Pestre. Mondjuk hova? Kettő kell, jó lesz? Nem, három kell. Kettőbe. Üzenet érte. De... Csinálj meg minket itt valami tűzfalon, jó? Vagy a Hungária között. Inkább a Filatorin, az úgy jobb. Filatorin, az jó. Az jó. Oké. Okay. Köszönjük szépen, Viki. Gyógyulj meg. Gyógyulj meg, ha másért nem, hát magadért. Pusztázlak, és please csináld meg. Na hát, please, drukázunk, puszázunk, teljesen please, kész vagyunk. Please, csinálj graffitit. Érkezett egyébként kérdés valami ilyen, hogy valamit oldjunk meg. Megérkezett, a nyuszinak nincsen nyelve, webcím. Igen, még egyszer bemondjuk, hogy... A nyelvetlennyuszi.hatked.hu, más nem jött. És az, hogy rúz, az jött meg. Néhány privi, de hát mindegy. Igen, nem most nem ismerik. Halló? Halló, itt a te privit, Párizsi. Jó, hívom, nem mondom. Mi ne szórakozzá! Misi, megismerjük már Misi. És ott van veled Bont Bonsa. A mit? A tűzőgépemet. A tűzőgépemet. Ez az Office Pets? Igen. Nem vagy köteles folytatni ezt a beszélgetést. De jól csinálja. Nem vagy köteles. Nem vagy köteles. Figyelj, megteszed, hogy hátrébb húzod az asztalodat? Milyen asztalmat én jönni? Le kéne menned a béraktárba. Szóval van itt egy ilyen átszett. Van egy ilyen jó, talán nem bírtam. Jó volt. Tényleg jó volt. Akkor most valami bemutatkozást rendes hangon. Ja, Péter vagyok. Nem. Utána az a Jäger Vitéz Péter. Nem tudom. Őt nem lehet utána. Uh-huh. Te ki vagy? Én Mihály vagyok. Na most a kis hímkomáddal, cimboráddal vagy, nem a boncával, nem? Milyen cimborád? Elvedd már ki a telefon. Na mondja a kis bunkó, a másik is. Mondja. Ne legyél már egy ekkora köcsög. Nem egy. Is vagyok köcsög. Kettő. Add oda neki. Na. Kinek? Hát a másiknak, Spanodnak. Spanodnak, Svagerodnak, aki ott kúksol mögötted. Nem mögöttem, nem előttem kúksol. Na neki ad oda. Oké. Anya lefőzte a székelykáposztát, aztán kisettenkedtetek a konyhába, fölfordáltok, és most nagyokat durrantatok. Te a Mihály Spanya vagy? Én a nővére vagyok. Te bonca. Bakker. Ő is a spanom. Spanod a nővéred? Mi újság? Na mi van, minden oké, nálad? Hát, tanulni kell sokkal. Ránk szoktál, mint egy gyöntjük a takonyra, szívem. Mondjad. Eddig mindig csak a Misi telefonált, és most olyan jól esik, hogy így... Hogy te is vonalban vagy. Uh-huh. Állandóan. De örülök, hogy így örültek nekem. Mi is örülünk, hogy örülsz. Hogy örülünk. Mi történt az elmúlt héten a gyerekkel? Pasikkal, Misivel. Mihály, hát az el van, mint a befőtt. Nem csinál semmit. Csata. Megy előre, mint az autópálya, mi? Hát körülbelül. Aha. Mm. És te? Valami izgi? Szitu? Én tanulok, majd meg szakadok. Uh-huh. Szétessel annyira tanulsz. Hát, ja. Hát, ez szuper, Zora, hallod? Figyelj, jöttök a Misivel a Jazz to Funkra? Mikor le? Pénteken. Sziget Events Hall. Estefem rendezvény. Estefem bemutatja. Elhozod a kisgyereket, azt próbálod a fejed fölött, meg táncol. Az Estefem elhozta a Jazz to Funkot. Nagyobb nálam is, erősebb. Igen? A Misi? Aha. Hagyja, ez már senki se hiszi. Egy ilyen kora érett kis dagadt disznó vagy? Nem dagadt, vékony, de erősebb. Uh-huh. Hát én nagyon kicsi vagyok, és elég vékony. Kicsi és törékeny? Aha. Bonca. Koraszülés voltál? Nagy jövőt jósolok. Koraszülés voltál, Bonca? Nem. Kicsi törékeny nőknek komoly jövőjük van szerintem. Szüleid aprók? Aprócskák? Jó, azért én se 140 centi vagyok, hanem 160. Hát végül is, ja. Tökéletes. Igen. Kis növésű nem vagyok. Hát nem vagy... Törpe. Igen. Nem vagy egy Kylie Minogue. Miért ő kicsi? Nagyon. Kicsit nagyobb, csak egy kicsit nagyobb, mint egy ásványvizes lakon. Tényleg? Uh-huh, nagyon pici. Azt kérdezem, milyen együtt egy literes. Mert mindig elrontja a poénjainkat. Nem hiszem, ezért utálják az osztályba is. Az a helyzet, hogy a Robnak víz kellett a tenyere. Kinek? A Robnak, aki a Mátyás. Bugi bújt a tenyerébe. Akarja meg. Nem. Be fog rakni egy jó számot, Bonca. Uh-huh. Oké. Okay. Jó? Szeretni fogom. Nem lehetne Broadway Jungle. Pont az van megkészítve. Szó szerint ez van. Ezt hallgass meg. Komolyan. Figyelj. Nektek találkozunk csak kéne. Csak egy koncertfelvétel. Igen. Figyelj, indul. Köszi, imádom. Oké, okay. Ez a Broadway Jungle. És a Hitremény gyűlölet. És Pávó, és Párizsi. És Seth, és Róla. És a maximális boldogság, a fénypap nője. A Broadway Jungle a 243385-ön. A Pólistával. Bye. November 16-án az Estefem bemutatja Magyarországon először élőben a Jazzofam. A modern funk első számú együttese Ravennából. Jazzofam. Ez most nem vicc. Továbbá Estefem DJ, Arab Sanyi, Vicky D, Infra Gandhi. November 16-án Sziget Evans Hall. Kapunyítás este 9-kor, showtime pontosan 11-kor. Állj meg, Fiki! Arról még te sem tudsz, hogy 00:30-től 1 órán át ingyen van a Jim Beam és a Red Bull. Na akkor tessék! Stokan. Jegyek elővételben november 1-től a Ticket Expressben. 2986 forintért. Viszlát, reklám! Öndöri dolgos műsorti tanácsokra. Pimere Miklós műsora. Minden csütörtökön éjtéltől. Kettőj. A paradat nyersz. Itt. Papa. Mama. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Szevasztok, jó estét mindenkinek, ez itt az SFM 98.6 a stúdióban, Csetilom, Párizs és Pávó. És mindenkit szeretettel üdvözlünk a szerelem hullámosztán a 2-3-3-85-től, és mindenkit köszöntünk. Nekem. A 0-39-96-98-6-tól. És mindenkinek egy nagy e-mail puszti az stfm@stfm.hu-ra. Szevasztok. Nyilván Hoppá, sokan hallottatok már erről a Just a Fun koncertről, amit Fiki a maga lenyűgöző verbalitásával tárt elétek, felvillantva előttetek a korán érkezésből fakadó ingyenfogyasztás gondolatát. Nos, ez még egyszer elmondom, holnap után, azaz pénteken, borinyózó pénteken, 16-án 20 órai kezdett el dübörök fel a Sziget Evenshall-ban. Ahogy Fiki mondja. Sziget Evenshall-ban. Mit kértek, Csetik? Az volt egy olyan párizsi. Nem illik, ugye? Figyeljék oda. Döntsd el. Párizsi, döntsd el. Vagy beszélsz, vagy olvasz. Most olvas. Most Párizsi, Miki, nem szép dolog mások előtt SMS-et SMS-i. Na, ez az. Párizsi, Miki, nem szép dolog mások SMS-ét elolvasni. Helyreigazítást kérek. Amúgy tisztában vagyok a jogaimmal. Ja, a pontos J és az elipszilon helyes, ez geg, mert elipszilonnal van írva. Nem, az pontos. Használatával. A helyes az elipszilon. Naomi Campbell. Pontos J-vel. Új! Szeretlek, Miki! Ilyen magas hangon van írva? Igen, igen. Ezért olvasgatok fel az SMS-eket, mert jönnek neked a... Mert Naomival van egy titkos kis díjasban. Pontosan. Olvastam egyébként a mai blikbe. Mai blik is megírta, sőt, ez a divat következő számában már szabás mintával is fog szerepelni a társaságrovatban. Pontosan. Álompár! Képzeljétek el, a Párizsi Miki, tudtad ezt, Rob? Párizsi Miki a Naomi Campbell-le járt. Mit szólsz ez? Hát ez meglep. Miért? Köpni nyelni nem tudsz. Miért? Hát, hogy szeretném őket látni együtt, biztos nagyon jól néznek ki. Na, komolyan. De tényleg jól néznek ki. Voltak nálam fönn most a héten. Becsöngettek, szevasz, Pávó, Mizu. Most nem azt akarod mondani, hogy ez a bajod a csajommal, hogy afroamerikai. Hm? Azt mondta a Naomi nekem, hogy hol you doing? Szeretnék elmenni hozzátok. Főz neked, abszolút ilyen nagyon jó. Nagyon házias. Nagyon jó. Annak ellenére, hogy néger, tök jó fej. Nem mondd azt, hogy néger, légy szíves. Jó, bocs. Erre nagyon érzékeny a csajom. Jó, bocs, nem akartam megbántani. Jó főz egyébként, most lehet, hogy nem egy bombázó, de jó a főz, jó? Jól néz ki egyébként, nincs bántani. Abszolút. Mi jó? Hát, nem végig, friss a kapcsolat még. Ez kiegyensúlyozott? Te, abszolút. Te, tudod mi, az őszinteségen és a tiszteleten alapul. Komolyan? Ha ő tudja, hogy én mit csinálok, elfogadja, amit csinálok, és én se csinálok nagy ügyet abból, amit hogy ő hogy csinál. Alapul az őszinteségen meg a tiszteleten, hogy ő őszinte, meg te meg tiszteled, vagy pedig ő tisztel, te meg őszinte vagy? Szimmetrikus, oké? Okay? Szimmetrikus. Totál szimmetrikus. Játszom már egy kicsi kinget. Na minek? Rágózom. Na, elmondom, mit csinálsz, jó? Nagyon rosszul viselkedsz. Rágózol. Beírunk egy rossz pontot nekem? Kapsz egy büntetést. Rágózol. Össze-vissza figyelsz, hol az SMS-t nézed, hol... Rakjunk már egy kicsi kinget. Nem. Ez egy rádióműsor. Igen. Itt nem kezdünk el rágót tenni adásba. Vedd is ki. Jó, bocs. Jó? Nem nézegettünk SMS-eket. Nem nézegettünk SMS-eket. Igen, most úgy érzem, egy kicsit egyébként ember csináltál belőle. És koncentrál, légy szíves a műsor folyamra, jó? Oké. Biztosítsuk az adásban. Rakjunk már be egy kicsit inget, hanem nem. Következik. Tehát komolyan. Igen, kis életedben bele következik. 240-33-85-ös elérhetőségen. Kingtől. Az ír előadótól, aki New Yorkban és aztán pedig a nyugati parton csinálta meg a szerencséjét. Kingtől. Egy régi feldolgozás, egy régi sláger, Dorsztól, LA, Brommel. Jó volt, rendben volt. Szerintem így jó. Hát tudok, ha. Jó volt. Figyelj, jól kérlek, jó? zenék és sztorik. Lord Georgi Troyer, Punk, Oi, Ska és Hardcore. Sir Randy Boyler, Anarchisták, Hátfoglaló, Demo, Vegán, Turkerek, Manzino, Vágott és Fraser, aki fizikus. Minden szerdán a himnusz után. A Daily Mail egy másik nem szabad, nem szabad elárulni. Ja? Ezek az utca Robin Hoodjai. Ezek a biztos, vándor írta, hogy eláruljuk-e? Ezek a festészek Airborne komandói. De szépet mondták. Nagyon szép rajzsa. Pávó. Hogy hívnak téged? Olyan furcsa, hogy engem, tehát magadat látod ma bennem. Ma már legyen, szerintem el. Teljesen mindegy, hiszen lehet, olyanok vagyunk, mint hogyha ikertestvérek lennénk. Pedig csak közös lehetne a ruhatárunk. Én egy kicsit feszeng még bennük, rád meg olyan bő lenne, mint a... Mint? Tehénre a gatya. Tehénre a gatya, mint a vizslára a bőre. Na, abszolút most ilyen, tehát megyek ebbe a izébe, ebbe a szupportív, népies, de egyébként ez a populista demagóg irányba, jó? Azt hiszem, hogy jött. Jó, van akkor. Na, 243385, most már nem sok embernek fogjuk fölvenni ezt a telefont, ha esetleg úgy hozzá kedvünk, akkor senkinek, ugyanis 4-12 van. Még az is lehet, hogy senkinek. Az is lehet, szép volt a termés a fórumon, hát ugye a Pávó fórumát látom egész végig, meg a chatmenét, mindegy. Valószínűleg nekem sokkal kevesebb van, ez az estefen.hu található. Növeljétek az eladhatóságát a kattintások szaporításával. Nagyon-nagyon szépen köszönjük előre is. A 243385 egy telefonszám, ahol lehet a lélek sikujait hallgatjuk meg, vagy viszonozzuk. Illetve a 0639986986 az pedig az az SMS cím, ahol az önmagukat felszedni nem kívánó... madonnák, titkos madonnák számíthatnak méltó vigaszra. Haló. Haló. Parancsolj. Kata vagyok. Szia, Kata. Remélted? Nagy nem. Problémád van, Kata? Mondj el. Még nem szabad lefeküdni, ez a probléma. Miért? Az előbb becsöpögtettem a szememre egy ilyen szemcseppet. Igen. Amivel így nem jól lefeküdni, mert lefolyik a torkomra. Is. Várj, ez olyan érdekes, meg gusztustalan. Mondjad. De nem. Tovább. Hány keres? Borzasztó. Borzasztó? És ezért most mit csinálsz? Ezért most így ülök az ágyon. Mered a szemed? Nézek lefelé. Igen? Hogy csöpögjön? Igen? Várom, hogy felfáradjon annyira az effekesség. És addig gondoltad, telefonálsz egyet? Gondoltam, telefonálom, hát a gyorsabban telik az idő. És? Oda hogy érzed? Felítassam a hajamból font szivacsal? Megrémít, komolyan. Kis perhetsz hirtelen eszembe jutott. Nálam mindig is hajából készült szivacs. Annyira jó lenne, de komolyan. Mondd a címet. Vagy csak a telefonszám, és akkor nem tudom, kocsiba vágom magam. Privibe lerendezitek. És kész, és akkor megyek. Tehát és mindig hallgatok mindent. Képzeled, egyébként a Párizsinál tényleg mindig van egy ilyen szivacs. Mindig. Kata, láttad a Batman-t egyébként? Akkor el tudod képzelni, hogy ilyen adás után milyen éjszakáim lehetnek. Hát de amikor így Gothamben cikázok, érted? Láttad, tehát, és arra a felső testre így emlékszel? Kevlárral és Kevlár nélkül. Én voltam a Val Kilmernek a dublőre, a test dublőre. Az utolsó részben. Most megvette azt az autót is, a Batmobilt. Hát, azzal jár kell a városban. Keveset futott. Ilyen Thorfűr, ilyen tesztautó volt. Érted? Na, ez ő. Hát, jó. Tudsz mondjuk, ellenállni most őszintén? Sokszor nem tudok elmenni, mert elég sokat teszik. Sokszor nem hiszem. Hát, sokszor nem megyek el egyébként, de ez általában így, hogy mondjam, tehát sokszor azért nem megyek el, mert nem jutok alkalomhoz, érted? Tehát így érted, így elméletileg, nagyon sokszor sajnos. Mert aztán a másik oldal meg az, hogy akkor viszont a... Meséljen, hogy nem tudok elmenni, most legyek őszinte. Nem. Nem mondd el neki. Na, a hajpárnál, most mit csináljunk ezzel a hajpárnával? A Pávó meg olyan egész teste olyan, mint egy fratírtörök közül. Ki vagyok facsarva? Komolyan. A Rob? Ó, hát akkor én most ma nem feleltem meg. A Rob egy tiszta gézből készült ilyen... Tessék? Igen.

tessék. Szombaton a Pesti Est Café. Mama. Szombaton. Utána mondjuk, mert szombat nem olyan jó. Aztán pedig pénteken fogok játszani. Hol? A Paula Jede utcában, nem, soha nem jut eszembe ennek a helynek. Paradoxon, igen. Paradoxon? Tudom. Én nem tudom. Paula Jede utcában van, nem? Na igen, erre, ezt mondta a Rob. Oké. És a Rob az jó képű is egyébként, tehát így, tudod, ez a klasszikus, benne van a szikrája, a szárvédjének. És van barátnője. Van, bizony. Nagyon szerelmes. Szerelmes vagy? Majdnem. Rossz válasz. És rosszaság ez a Robi, nem? De ezzel mondjuk minden esetben azért úgy hagyott egy kis helyet az a szívében. Jó. Másnak nem, akkor az ember szeretetnek. Nem baj, hogyha eszem közben. Túlról úgy teszem. Persze. Éhes vagyok. Linda, tehát akkor még egyszer ezt a címet, mert ez kicsit olyan volt, mint egy gépikód, nem tudom, vagy egy forráskód a Windowshoz, vagy valami. Mportik. Mportik, kukat. RMG. RMG. .c3.hu. Tehát mindazok, akik kedden elvinnének egy csajt Bécsbe a Travis koncertre. Igen. Aha. Mikor indulnánk, hogyha mondjuk én lennék az, aki elvisz téged? Kivennék egy nap Szabit, érted? Olyan, mit tudom, 5-6 körül. Mportik, kukat, rmg.c3.hu. 5-6 körül. És előtte vagy utána vacsoráznánk? Vacsorázni? Hát, fogyozol? Utána haza kéne jönni, de útközben mondjuk. Miért kéne haza jönni? Hát, mert koncert után haza, érted? Úgy illik, hogy haza menjünk. Nem aludni volt? Áldozhatunk is végül is. Ha aludni, érted. Ja, értem, tehát nem lenne semmi közöttünk. Ezt előre így le kéne erről számolnom. Ezzel számolnom, nem? Figyelj, még nem is ismerlek is te sengem. Tök mindegy, villám gyorsan. Az alapvető kérdéseket az úgyis végig... Nem, én nem vagyok. Milyen? Igen, egyből. De hányra? Szóval, hogy van ez Linda? Hogy van ez Linda? Tehát, hogy hanyadikra általában? Tehát, hogy átlagban hanyadikra? Nem csak dumázás van, hanem csak kutatás is. Hanyadikra? Hagyjál már! Hanyadik mire? Randi. Alkalom. Találkozás. Mondjam konkrétabban? Nem hanyadik randira veszem, hanem részt a kapcsolatomolyságom, meg idő, hogy mennyi ideje vagyunk együtt. Gazdag vagy a szegény pasik az intelligensebbek? Szegény. Miért? Mert a gazdagok el vannak távol néha autó, és úgyis van pénzük, nem kell tanuljanak. Anyuci majd épít nekik egy házat, meg egy vesz autót, és sem kell tanulni. Bezzeg a szegények? Hát nekik kell, hogyha akarják valamire vinni. De vannak gazdag okosok is, meg szegény utáktól. Hát végül is össze van már keveredve az a rohadt világ. Nem? Mindegy, a kocsiban mi megbeszéljük, hogyha esetleg én nem érnék rá, azért a fiúk írjanak a, ezt figyeld, mportikukat, rmg.c3.hu-ra, a Lindának. Tudom, vagy mi, szóval hagyjad, nem, most ugyan már hagyjuk. De azért van még benned annyi bugi, hogy táncoljunk egyet közösen, ugye? Na, hát a Rob, aki szombaton a Pesti Est Caféban, jövő pénteken pedig a Paradoxonban fog játszani, és kevelbeli jó barátunk vett itt az utóbbi időben, ez a tehetséges fiatal srác, betesz nektek egy meglepetés számot az utolsót, vagy talán az utolsó előtt, itt a kívánságok előtt. Pávot várjuk nagyon ide a stúdióba, tudjuk, hogy azért csinálta, hogy elment 10 percre, hogy jövő legyen az utolsó kívánság a himnusz előtt, ami éjfélkor lesz, és utána jön ez a punk vagyok, izé vagyok, mit tudom én, milyen műsor. Linda, remélem lesz utítás. Such a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. How did you know I needed you? How did you know? Ki van a vonalban? Szevasz, Pávó! Haló, haló, haló! Haló, szevasz! Szervusz, Pávó! Figyelj! Pávultál valahol? Hol vagy? Van egy kis gond. Mi? Pénz? Hogy nincs nálam. Meg kell várnom a rendőröket most. Betörtek? Nem, csak... Rossz, figyelj, valami rosszat csináltál? Nem, minden Pávó, oké. Pávó, most őszintén. Figyelj, a kislány is jól van. Figyelj, ott vagytok nálad? Nem, csak a rendőröket most meg kell várnunk. De miért? Valami, tehát valami nem, nagy gáz? Nem, tehát ne Pávó. De Pávó, mi történt? Figyelj, minden oké. Okay. Nagyon izgultam. Jó, tehát így mindegy most. Oda menjek, csak az az igazság, hogy pont másfelé lakom. Tehát... Párizsi, most kérlek, ne gyere ide. De mi? Nagyon... Nem akarom, hogy így láss. Mi? De valami baj van? De minden oké, csak ne gyere ide. Pávó, olyan a hangod, mint Elvisnek volt a szörnyű nap előestéjén. Nem, hitel, minden rendben lesz. Holnap fölhívlak. Jó? Pávó, sok fánkot ettél? Nem. Nem, jó. Nem az a gond. Mi a baj? Nem mondhatom el Párizsig. Te törtél be magadhoz? Figyelj, nem mondhatom el Párizsig. Nem tehetem meg a hallgatókra. Megtalálta a lány a képeket veled meg a mosógéppel? A porszívó. Na mindegy. Párizsi, még egy utolsó kívánságom van. Jó. Hogy bevittem egy CD-t oda ma. Hát te, lehet, én nem tudom, azt valaki láttam, mert hogy nincs itt a CD-t. Mert az kell lenni fog nekem. Nem, nincs itt a CD-t, ne haragudj. De akkor is kell. De hát sajnos nem... De nem érted azt, biztos rosszul emlékszem, mert nem hoztad föl, mert itt nincs semmi. Nem érted meg a helyzetet, hogy itt vagyok a lakásomban, hát, várom a rendőröket a kislányjal, és kell a CD. Ez négy gitáros. Ja, igen. Akarsz erről valamit hallgatni? Jó, kezdünk a kívánságoddal. Jó, hatos számot. Na, hatos szám, mert... Jó, hatos félre számot. Nyertem. Hatos számot tegyetek a CD-mről. Hatos számot beteszünk a CD-dről. Jó, és aztán vedd magadhoz. Figyelj, öregem, figyelj. Holnap megyünk a kuporszívótárba. Tudnod kell, hogy bármi van, öregem, mi mögötted állunk, és nem csinálunk semmit, jó? Jó, de nincs gáz. Nagyon jó. Mondom, nagy gáz nincs? Nincs nagy gáz. Mert kis gáz van, azt meg tudod oldani, ezzel csak megaláznánk, ha segítenénk. Így van. Ja, most nagy gáznál megérted? Nagy gáznál megérted, öregem, inkább csak te, mert... Hát, igen. Na, szóval érted. Ma hagyjátok, ezt megoldom én, jó? Csak jó. A számot is, aztán vedd magadhoz, okay. És holnap akkor... Jó, rádiót hallgatod? Persze. Jó, akkor tényleg leadjuk a számot, jó? Jó vagy. Na hát akkor jó estét. Lány, nincs semmi gáz? Nem, minden oké, a rendőrök mindjárt jönnek. Jó, akkor konferáld föl. Hát a adjuk számom. Neki. Búcsú, valami ilyen a hallgatóktól. Szól már? Figyelj, nincs gáz? Nem, minden oké. Jó, hát akkor jó estét, Pávó, szervusz. Köszönöm szépen, ezt a számot kértem. Most már így jó. Csak CD-t ne felejtsd. Jó, nem. Kérlek. Szeretek Párizsi. Rendes ember vagy. És én nagyon rendes ember vagy. Úgy hiányzol, miért nem vagy? bau, bau, bau. Köszönjük szépen, Pávó. Csak azon rimánkodjunk, gyerekek, így mindenki együtt, ti meg mi, Chatman, Robi, Párizsi, illetve ti hallgató gyerekek, hogy nehogy rockmítosz legyen ebből a gyerekből. Ez az én kívánságom, a bűnös, amit sokszor érzek. Hát mondjuk annyit megérhetne, hogy előről kezdjük. Szóval, hogy ez a bűnös, a Guilty című szám, és hát nem tudom, bizonyára sokan érezzük ezt így nap mint nap, hogy hibákat követünk el, de aki nem dolgozik, az nem is hibázik, aki nem csinál semmit, csak az a tökéletes. Gyerekek, jó estét, minden jót, öröm volt veletek együtt lenni, és az Isten fizesse meg a szeretetetek. Yeah, I've been drinking, and I shouldn't come by, no. But I found myself troubled, darling, and I had nowhere else to go. Got some whiskey from a barman. Got some cocaine from my friends. I gotta keep on moving, baby. Hogy én egy kicsit profi idegen zenét kérek ma. Sokat gondolkodtam előtte. Tényleg nem illik ide, és ezután Párizsi, amit te kértél, hát ez tényleg gyikesz. De nagyon szeretem. TLC. Red Light Special. Jó éjszakát!